Yeah, my king. Kirani Tobo, Yavi Bergini. I'm a coach. Ami. ربنا افرد بي. اخ بنا افرد بي. راس الرامي لبلانا كيوان قيشت ويبرقري لقوالا قيشت يداني سياري زيانا كيا رامي طوبتي قير. ها اما تو تو تواني جواب كي بمورا تو باسي رامي تو سلامتي بالي باشم لكات لياني توبكا اوانم بيني تي کاتی خوام بیا وانی کامی آتو پکی آلیا یا دیگه ایستم کاتی اریزانانی برگی لیا نیزی کبینه و آو پیلانه که هم بکر نه اینه بو آو ای اسکرانه بی براستی اما بورانی ریکوت بو دیگه زانی تو پکی لیا بو ای ام هری قوسته و بری کوتن یوادارم رامی باز بین ایمه ی اریزانانی بلگری ابید تو درسی اریزانکت ساو دیری بکن حتی بزن چه تو پکی لیا بله تی پکی انتی کشکینی رامی ایا تو سلامتی؟ رامی ایا توانی یاری بکن؟ بله اتوانم کواتا یاری کبر دوام بیا آماده رامی توانی مترسی لگولکا با دور بیخی بلام توشی پیکانت آیا اتوانید بردوان به لیاریکا باوری چی برس؟ رامی، گوهی منو به هیزی سارا بگمان پشگیری تانکم پشگیری لبراکشمکم بلام بلام پشگیری زیادر لطو کم رامی ها زو سپاس رامی ها ما بگره اما دیاری منه با تو اما با منه زو سپاس لکوتایی در رامی توانی بوسته توانه رامی بیب گریم پلانه کمان تک نچوا آگهداری رامی بن او یستا لبرگری یاری اکاد هر وکو پلانه که پیشتر من یاری بکن دی آماده ها بگره داره زور باشو پاسه چشوانه سیریم دوانب کن چیه کن پاسه چیتوانه پاسه چاوتیری یاریزانی شماره انصب کن چی؟ پاپکه هم بودوه ها گرانده و هرشه که ماسه دیگر استابی گوله تو مار بکم بیگره بم لیانه سر نکوی بیستر بن دیگ اخ بنفرد بن آکتر بن سیپا که پلانی یاری اکی انکوری لبی نکم چاو دیری رامین بکن ها قولي يا كم سرحان بيكو بول من لدست يا تاو ديري هاني بكان باسي ايك بور رباز دستيان يكوا هرشی کرال رای آریزانانی تیپی بلینگ کن تیپا که همو چون با ایرش کردن آیا گولی سیم تو مارا کن آری رزگار یعنی کرد تو پکی لیاسن آری سر کود دی دی کورکم دی بلی آری کورم تیپی کاروان شانسی کن هی با گول تو مار کردن وای او کرایه ان لپاسان وای لتی بیکاروان سیکن وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای لتی بیکاروان الله ها هستا گوری وانی ناکن یاری چی بسر اتوه توبکه گرانده و بودوه و رامی آگداری توبکه با رامی توانی لیا بلا من توفکه اگریم نه هلم بچیده گوله گوا گور کرا و نسر رگا کم بنافرت بی بیان دادر آلا یار یک زور خوش بوا انزام که ایستا دو گول برامبر بستفرا هر دو تیپه که برامبر یکی لگه امی دوان دا آمی آمی گرام وای گول یار نکر جولان یار هیواشا هریشی که چوانا یا کم بریا حتی چهر کم نشکن دون نزنی هری تو بی پیپ که اگر یا تو پرسه یا هیچ پی نگری تو سرشتی تو چی علی هم بگرا زود آسارم بجی بجی تیپی کاروان خوزگر همی گوله چی با تیپی کاروان دومار بکرده براستی اما کشه یا گاته چی زور کم آنه هرکا براستی کشه چی؟ وای تنها پیش بلوک ماله هر یک ادام ها بگیرم بە چاودێری هاکرێ یانی کۆتایی بۆ ئێمە هەڕیان ئاگادارم ئێستا لەدایە سیانەکەمان تۆمارەکە بۆزانم ئێستا گۆری سێم تۆمارەکەن بەترسم سەرکەون زار باش شوی که تو خب گرین مو نه هر سی ارزانه که بسیار دزال بند. پلیسی تو ما را کن. نه چه تگو؟ ابی بیگر مو. کابتن شاهو، توانی تو بکه بگرانی تو یاری چی جوانه با تیپی کاروان براستی اما تیپی کاروان نیه که من ناسی و با نباشا هر بزی کابتن، هر بزی کابتن بله کابتن شاهو، توانی تو بکه بگرانی تو شکست با پلانکه ان بینه من دو خوشم، من ماله من زردو بجی بجی کابتن شاهو، بجی بجی کابتن شاهو دی استاکه زری کو بوشونی خوی زور باش شاهو زور باش اما دبا رامی نابی تو بام بیگانه. هریشی پیت سوانه خراب کن. دی یاریزانه کن هریش بره. آیا یاریزانه نی تیپی کاروان توشی گرفتیم؟ با وی اولی دانه به یزانه که سرنگه اتی. وای نه تیپی کاروان چیا کن؟ هه زانه تو سلامتی؟ آدوانی هستی تو؟ چی بسر تو یاری زنکا؟ آه اپوانی یاری خطاو بکای نخیر لقمی اسفید آب زنو قدی لجید چوا ابی استایی بین بونا خوشخانه دی رامی یاری زنکا اگورین زرزوریه تشوینی زنه باش رامی دی زرزور آمده با باشا که باز یاریم که زرزوره باشه تیپی کاروان توشی گرفتون کاد اروات آیا اتوانین گوله چی تیر تو مارکن دوی توجبونی زانه با پیکانکی کاد پاکه ما بایرش برین تو پاکه هلی زرزور اما دواشن سماره دی زرزور کال لی اکم زرزور زرزور هر وکو پیشبینیم کردوا من اروام باشه ئێستا کە زەرزوو لێیانێک لێیەت لێیانەکەی بە ئێزەوە هەموو کەس چاوەڕێم لێیانەکات لەوانەیە یارمەتی تیبەکە بدات و کە گۆڵێک تۆمار بکەن سەرکن ناوبژوە سەری کەژمێرەکەیەکە کاتەکە زۆر بەفێرایی ئەڕوان ژەکانی ڕامی دوبارە ئەکەمەوە لە هەموو یاریەکدا کاتی زیادکرا هەیە ئەبێ سوود لەو کاتە زیادە وەرگرین دەی زەرزوور تۆپەکە هەڵیە بۆم دەی زەرزوور دەی که زرزو اما دواغل مانا دی یاری زانه کام پلاب بنوار لیانه که زور دوره روار استاد شمو هیزی چو خون بکار نهنم وای بابا دخیر آرامی تو با تو بکار لیانه چی زود جوان زشی به هیچ شویک نیلم بچیت کن ای لسرک وای وای وای وای لسرک زور زیره که پانی لیانه که رامی بگرنه تا بلاف تو پشتا که لنو یاری که استاگونه شما لکم سر هک وای لبوچه سرکوچه بلاف رسی توفکه لنامه هریش ما بلاش دونایم لیانه که بوسر سرما ویلتی بیکروان سیه کرد رامی دوی با خود رکم سر کرد ویلتی بیکروان ویلتی بیکروان هاو رکم سر ها دست خوش رامی دست خوش من همو هولی چی خواه میام بدانه که دور باش بو کاتمان نیا دی همو تان هرش بره یاری زنانی تیپی کروان همی اپیدانی هرش بردینی ها بکره نو کول ناین آیا به گولی برم با کودر کن اندر سیر کن در رامی کرکم اما دو هم مانا رامی بیا نیانه چی جوان بر رامی یا به گل به نازال چه رکم گل نبو وای نهر زراری تیپی کروه چیه کن وای وای وای وای وای وای وای او گولی برام بر تو مارکن رامی اگرم کپی پلنگکن نداره بس رامی چی در مگری تو زور باش بی لگل من